อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีนะคะและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์ประสิทธิ์อินทศระค่ะวันนี้ดิฉันจิตราพรร่วมดำเนินรายการนะคะและเราก็เสนอออกอากาศพร้อมๆกันเป็นประจำทุกวันพุธนะคะตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นที่ FM 97.5 MHz และ FM 98.0 MHz ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องครับ เรามาพร้อมเรามาพร้อมกับศีลสวดมนต์ค่ะวันนี้ค่ะไปได้แผ่นก๊อปปี้ไรท์มานะคะอาจารย์คะมีผู้ส่งมาให้นะคะก็เลยไม่ทราบว่าความเป็นมาของบทสวดนี้เป็นอย่างไรเขาเขียนเอาไว้ที่ข้างหน้าแผ่นซีดีว่าคาถาพระโพธิสัตว์ค่ะโอมปัทเมหุมค่ะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะ โอมปัทเมหุม ค่ะ คาถาของทิเบตนะครับ ของทิเบตล่ะคะ ค ่ะเพราะฉะนั้นที่ภาษาที่เรากำลังได้ยินอยู่นี้ก็เป็นภาษาทิเบตใช่ไหมคะ ภาษาบาลีครับแต่ว่าเป็นของทิเบต เป็นของทิเบต ของไทยหรือของอินเดียของทางเถรวาทนี่ไม่มีนะครับโอมปัทเมหุมนี่นะ ครับของทิเบตนี่เขานับถือศาสนาพุทธเหมือนกันใช่ไหมคะ มหายาน แตกต่างกันยังไงเป็นจุดสังเกตคะอาจารย์คะ มหายานกับเถรวาทใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะอย่างที่ของเรานับถือเนี่ยค่ะ มันมีข้อแตกต่างกันหลายอย่าง อย่างเช่น หลายอย่างเช่นว่าทางขอโทษครับคอยังติดอยู่เลยเช่นว่าเกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับทางมหายานถือว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ย อยู่ที่สุขาวดีพุทธเกษตรที่เราเห็นนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์จริงเป็นพระพุทธเจ้าที่อวตารลงมาเป็นนิรมานกายจะเป็นกายที่พระพุทธเจ้าทรงในเราไม่ขึ้นมาจากสัมโภคกายสัมโภคกายนั่นคือกายทิพย์เป็นดีวายบอดี้นะฮ ะ เป็นกายทิพย์ที่อยู่นิรันดรไม่แก่ไม่ตาย ค่ะ นี้ท่านก็เนรมิตกายลงมาเป็นพระสิทธัตถะเพื่อโปรดสัตว ์ แต่ก็เมื่อท่านนิพพานแล้วก็นั่นเป็นเพียงมายาแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้นิพพานท่านเป็นอยู่ที่สุขาวดีพุทธเกษตรเป็นสัมโภคกาย แล้วอาจารย์มีความเห็นเช่นใดคะ ทีนี้การนิพพานสายที่สามก็ธรรมกายเหมือนกันทีนี้ถ้าทางเถรวาทถือว่าพระกายของพระพุทธเจ้าที่เราเห็นเดินเหินอยู่ในอินเดียเนี่ยนะฮ ะ ก็เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาประกอบด้วยขันธ์5ประกอบด้วยธาตุเพราะว่าท่านมีคุณสมบัติพิเศษคือมีพระคุณธรรมได้ตรัสรู้อะไรเนี่ยนะฮ ะ ในทางเถรวาทเชื่ออย่างนี้คืออย่างนี้ทีนี้ที่น้องถามว่าอาจารย์เห็นยังไง ใช่ค่ะ อาจารย์ก็เชื่อตามเถรวาท เถรวาทว่า เชื่อตามเถรวาท ค ่ ะ ไม่ได้เชื่อตามที่มหายาน ค่ะที่อาจารย์เลือกเชื่อตามเถรวาทเพราะว่าอะไรคะ ก็คิดว่ามีเหตุผลมากกว่า ค่ะ มีเหตุผลมากกว่าก็เวลานี้บางสำนักก็พยายามสร้างพระพุทธเจ้าให้เป็นอย่างนั้นอยู ่ค่ะ ให้เป็นเหมือนกับที่มหายานเขานิยมนับถือ ค่ะก็แปลกใจค่ะอาจารย์คะว่าคือเคยคุยกับฝรั่งนะคะที่เขานับถือศาสนาอื่นนะคะแล้วเขาก็พยายามมาชักชวนให้เราเปลี่ยนศาสนาไปเชื่อถือแบบเขาโดยเขาให้เหตุผลว่าเพราะว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยคำสอนเนี่ยแตกต่างไม่มีความเป็นหนึ่งไม่เหมือนกับศาสนาที่เขามีคำสอนที่เที่ยงแท้แล้วก็ถูกตรงชัดเจน อย่างเดียวนะคะเขาก็ยกตัวอย่างเหมือนกันว่าเนี่ยยังมีข้อขัดแย้งระหว่างกันเองเลยอะไรแบบนี้ค่ะ ระหว่างเถรวาทกับมหายานเลย ใช่ค่ะค่ะ แล้ววันหลังวันที่มีเรื่องที่น้องอ่านน้อยๆนะ ค่ะ อาจารย์จะ เอาข้อแตกต่างระหว่างเทรวาทกับมหายานมาพูดให้ฟัง ค่ะ ก็ได้พี่น้องที่น้องต้องอ่านเรื่องในนี้เรื่องธรรมและทัศนธรรม ค ่ ะ เนี่ยในพระธรรมบทเนี่ย ธรรมบทวันนี้จะอ่านเรื่อง ธรรมบทวันนี้อ่านเยอะนะ ค่ะสวนดอกไม้คือกามคุณนะคะถ้างั้นฝากเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าถ้าหากผู้ใดสนใจประเด็นข้อต่างระหว่างพุทธเถรวาทกับมหายานนะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้เรื่อยๆนะคะทุกๆวันพุธค่ะตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นนะคะมาถึงประเด็นที่เรากำลังจะเข้าถึงกันนะคะเป็นเรื่องของสวนดอกไม้คือกามคุณค่ะ ค ่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าถึงตรงนี้อยากขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่ากับคำพูดที่เคยได้ยินมาว่าบางครั้งที่เรามีกิเลสละเอียดกำลังหลอกล่อใจอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้กามคุณเนี่ยมาช่วยบรรเทาหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับเครื่องล่อใช่ไหมคะอาจารย์คะเพื่อที่จะจัดการกิเลสตัวนั้นอาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้เห็นตามคำกล่าวเหล่านี้ได้ไหมคะ คล้ายๆเอาลิ้นมาตอกลิ้น ค่ะ เอาลิ้นมาตอกลิ้น ค่ะ อย่างเช่นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านนำพระนันทะไปดูผู้หญิงสวยๆนะฮะ อ๋อค่ะ พระนันทะท่านก็ติดใจในเจ้าสาว ค่ะ เจ้าสาวของท่านที่ท่านแต่งงานนะ ค่ะ สวยมากแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านบอกอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวจะพาไปดูผู้หญิงสวยๆจะเอาไหมจะเอาไหมเอาเจ้าข้าแล้วก็เธอขยันทำกรรมฐานวิปัสสนาบำเพ็ญสมณธรรมให้ดีก็จะให้ผู้หญิงคนนี ้ ค่ะก็พระนันทะก็ทำใหญ่เลยก็จะได้ผู้หญิงสวย ค่ะ ก็ทำแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผล อ๋อแทนที่จะได้ผู้หญิงสวยก็ได้ความสูงกว่านั้น ได้อรหัตผล ค่ะ วันหนึ่งพระเจ้าก็ตรัสถามอนันทะเป็นยังไงเราเคยบอกว่าจะให้ผู้หญิงสวยไม่เอาแล้วพระเจ้าค่ะไม่เอาแล้วพระเจ้าค่ะก็ผู้มีพระภาคก็พ้นจากประกันแล้ว ค่ะความไม่ติดในสิ่งใดเป็นอิสระที่สุดใช่ไหมคะ เป็นอิสระแล้ว ค่ะ เราว่าคล้ายๆเอาลิ้นมาตอกลิ้น เ หมือนกับว่าลิ้นเก่าที่มันติดอยู่กับเสาเนี่ยนะ ค ่ ะ ทีนี้เราต้องการจะเอาลิ้นใหม่ใส่เข้าไปก็ต้องเอาลิ้นนั่นแหละมาตอกล ิ้ นออกไปว่าบางทีก็เรียกหนามยอกหนามบ่งใช่ไหมหนามยอกเอาหนามบ่ง ค่ะเหมือนเวลาที่เราอักเสบเราก็ต้องกินของขมเพื่อแก้กันใช่ไหมคะ ครับ ค่ะ ยอกเอาหนามบ่ง ค่ะ มีสุภาษิตของอินสุภาษิตของอินเดียก็แล้วกันนะ ค่ะ สุภาษิตของอินเดียสุภาษิตของฝรั่งนั้นยังไม่รอบคอบเขาบอกว่าผู้ใดที่มีจิตใจไม่หวั่นไหวด้วยดอกไม้ได้เสียงดนตรีด้วยอาการของสติสาวอะไรนี่นะ ค่ะ ผู้นั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรเงี้ย นะคะ สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉาน เขายังหลงอยู่ จำอะไรทำนองนี ้อ๋อค่ะ เพราะว่าสุภาษิตของอินเดียจะรอบครอบกว่านี้ ค่ะ ผู้ใดจิตใจไม่หวั่นไหวด้วยดอกไม้ด้วยดอกไม้งามด้วยอาการเยื่องกายของสตรีสาวด้วยเสียงไพเราะของดนตรีผู้นั้นถ้าไม่ใช่เดรัจฉานก็เป็นนักโทษ รัดกุมกว่าชัดเจนกว่าม ีทางเลือกนะ ค่ะ มีทางเลือก ค่ะ ที่จริงก็อย่างนั้นจริงๆนะ ค ือว่าถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งอยู่กลางกลางเนี่ยก็ต้องหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้นะฮะหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดสัตว์เลื้อยคลานมันไม่หวั่นไหวแล้วก็คนอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์ไม่ใช่ธรรมดา ค ือจิตใจพ้นไปจากอาการการยั่วยวนของสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นนักโทษนักโทษที่ดี สมัยหนึ่งก็เคยชอบเป็นคำของหลวงวิจิตรวัฒกาลนะคะอาจารย์คะที่บอกว่าเอ๊ะไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกว่าอันชนใดนี่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกวนนะอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดสบทอัปลักษณ ์ ของใครนะคะอาจารย์คะ ของรัชกาลที่หก อ๋อของรัชกาลที่หกนะคะ ท่านแปลมา ท่านแปลของฝรั่ง ของฝรั่งมาค่ะอันนี้ก็เป็นในทางที่เรียกว่าสร้างสรรค์ที่เกิดศิลปะภายในเพื่อเกิดความละเอียดอ่อนของจิตใจในระดับหนึ่ง ค ่ะธรรมะทางศาสนาที่อยากจะเป็นนักพรตก็ต้องพิสูจน์ใจกันอีกในขั้นหนึ่งก็คือต้องพัฒนาขึ้นมาอีกใช่ไหมคะค่ะพอมาถึงการอ่านเรื่องสวนดอกไม้คือกามคุณนี่นะคะทำให้สงสัยโอ้สวนดอกไม้คือกามคุณทุกวันนี้เราก็ยังติดกามคุณว่าเรายังชอบไปเดินสวนดอกไม้อยู่เลย ค่ะแต่ในที่นี้ท่านเป็นความเปรียบเทียบนะครับ ค่ะ สวนดอกไม้คือกามคุณหมายความว่าสวนดอกไม้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงดอกไม้จริงๆแต่หมายถึงกามคุณ5 ค ่ะในรูปแสงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กล่าวคือสวนดอกไม้กล่าวคือกามคุณแต่ว่าดอกไม้จริงๆถ้าเผื่อเราไปจิตใจกับมันมากมันก็เป็นกามคุณอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะมันเป็นทั้งรูปทั้งกลิ่นใช่ไหมทั้งรูปทั้งกลิ่น มีเพื่อนน้องคนหนึ่งเวลาจะไปวัดนี่ต้องหาซื้อดอกไม้ไปเลยไม่เป็นไรก็ต้องมีดอกไม้ติดมือหมดเดี๋ยวท่านหน้าต่อไปนี่สวย ยังต้องการบุญที่ทำให้เกิดใหม่อยู ่ค่ะจะให้พระท่านรอฉันแบบสายได้ไม่เป็นไร น้องเคยได้ยินคำว่าโอปะที่กังบุญยังนะฮะ ไม่เคยเลยค่ะ โอปะที่กังบุญยังบุญที่มีผลเป็นกิเลสหรือมีผลเป็นขันธ์ขันธ์5เนี่ย ค่ะ มีผลเป็นขันธ์ในขันธ์5คืออย่างเนี้ยคือทำบุญแล้วอธิษฐานตั้งใจว่าชาติหน้าขอให้สวยขอให้รวยขอให้มียศศักดิ์ขอให้มีเกียรติขอให้มีชื่อเสียงแล้วแต่จะขอ ค่ะ มันก็เป็นบุญที่มีผลเป็นกิเลสเป็นขันธ ์ยังไม่พ้นโลก คือยังไม่ปรารถนาความพ้นทุกข์ ค่ะ ยังไม่ปรารถนานิพพานยังไม่ปรารถนาการไม่ต้องเรียนไหวใจเกิด ค่ะ แต่ว่าอีกบุญอีกชนิดหนึ่งเรียกอโนปัติกังบุญยังบุญที่ไม่มีผลเป็นกิเลสไม่มีผลเป็นธรร ม คือว่าทำบุญแล้วทำอย่างเดียวกันแต่ว่าตั้งเจตนาปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนานิพพานยังมีก็เป็นอโนปัติกังบุญยังแต่ว่ายังมีข้อแม้ว่าอาจจะต่อด้วยอาจจะต่อท้ายว่าถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู ่ ขอให้เป็นคนสวยขอให้เป็นคนรวยอะไรแล้วแต่จะขอไป แล้วแต่จะขออยากจะขออะไรก็ขอไปแต่ว่าสวยก็ไม่ดีนะน้องสวยก็อันตรายแล้วก็มันเป็นมีเหตุแห่งความทุกข์ของคนสวยนี่เยอะเลย ส่วนตัวอาจารย์อธิษฐานไหมคะ อธิษฐานขอไม่เกิด ขอไม่เกิดอีกนะคะ ขอไม่เกิด ค่ะ แต่วันนี้น้องมีอ่านยาวนะ อ่านเยอะนะคะฉะนั้น น้อง อาจจะอ่านเร็วสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะจะพยายามให้จบ เพราะเรามี2ตอน เรามี2ตอน มีตอนพัก ค่ะค่ะฉะนั้นน้องขอเข้าเรื่องเลยนะคะค ่ ะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีนะคะซึ่งวันนี้เสนอเรื่องส่วนดอกไม้คือกามคุณจากเล่มที่1หน้าที่351ค่ะจุคือความตายย่อมพัดพาเอาบุคคลผู้มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกามคุณ5อยู่เหมือนห้วงน้ำใหญ่ไหลหลากพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นอธิบายความดอกไม้ในพระคาถานี้ทรงหมายเอากามคุณ5มีรูปเป็นต้นเพราะยั่วยวดในพมรกล่าวคือมนุษย์หลงไหลวนเวียนอยู่คนที่รู้โทษของกามคุณแล้วอยากออกแต่มีเครื่องจองจำบางอย่างเช่นบุตรคอยมัดมือและเท้าไว้นี่ให้ออกไปได้ส่วนคนใหม่ยังไม่รู้รสถูกแรงกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกคอยกระตุ้นเร่งเร้าให้อยากเข้าไป ในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันคือถูกจองจำและมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นผลที่ว่าเลือกเก็บดอกไม้คือกรรมคุณอยู่นั้นหมายความว่าเมื่อได้มีกามมีรูปเป็นต้นแล้วก็หาพอใจในรูปนั้นไปนานสักเท่าไหร่ไม่ใจชักสายไปในรูปใหม่ต่อไปอีกเห็นรูปนั้นก็น่าได้นี่ก็น่าได้น่าเป็นของเราเหมือนคนเข้าสวนดอกไม้เห็นดอกไม้สะพรั่งดอกนั้นก็น่าเก็บดอกนี้ก็น่าเก็บน่าดมชมเชยไปเสียหมดชื่อว่าเป็นผู้ที่หลงไหลอยู่ในสวนดอกไม้นั้นนอกจากนี้ใจยังคล้องในอารมณ์ต่างๆอีกเช่นความติดคล้องในสมบัติต่างๆมีช้างม้าวัวควายนาสวนบ้านเรือนเป็นต้นบรรพชิตก็ติดคล้องในปริคามีบาตรและจีวรหรือเสนาสนะอันสวยงามเป็นต้นรวมทั้งติดคล้องในอาวาสและความเป็นใหญ่ชื่อเสียงลาภและบริวารเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างมัจจุคือความตายย่อมพัดพาบุคคลเช่นนี้ไปสู่ห้วงน้ำลึกคืออบาย4เหมือนห้วงน้ำธรรมดาพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ให้จมลงในแม่น้ำพัดพาออกสู่ทะเลลึกต้องเป็นเหยื่อของสัตว์น้ำมีปลาเป็นต้นพระศาสดาตรัสพระสุภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเจ้าวิฑูรทัพพะพร้อมทั้งบริวารซึ่งถูกน้ำท่วมสวรรคตมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้พระเจ้าวิฑูรทัพพะเป็นพระโอรสในพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระนางวาสภัทคติยาราชธิดาของท้าวมหานามแห่งสักยะวงศ์จากพระนางประสูติจากพระมารดาซึ่งเป็นทาสีรวมความว่าเป็นลูกของหญิงทาสแต่มีพ่อเป็นเจ้าในสักยะวงศ์เรื่องพระเจ้าวิฑูรทัพพะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นที่สักยะวงศ์ทำความเจ็บช้ำแก่พระองค์เรื่องที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้พระนางวาสภคัตติยามาเป็นพระมเหสีก็เป็นเรื่องน่ารู้ขอนำมากล่าวเอาไว้ในที่นี้แต่โดยย่อวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแห่งสาวัตถีประทับยืนที่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปที่ถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปกำลังเดินไปเพื่อฉันอาหารที่บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้างบ้านของจุลอนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้านบ้านของนางวิสาขาและนางสุปวาสาบ้างเมื่อพระราชาทรงทราบก็มีพระประสงค์จะเลี้ยงพระบ้างจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยพระกายอาหารที่พระราชนิเวศ7วันในวันที่7ทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์และพระสงฆ์สาวกจงรับภิกษาคืออาหารในวังเป็นนิดเถิดพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่รับอาหารประจำในที่แห่งเดียวเพราะประชาชนเป็นอันมากหวังการมาของพระพุทธเจ้าคือต้องการให้พุทธเจ้าไปสวยที่บ้านของตนบ้างพระราชาขอให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งเป็นหัวหน้ามาแทนพระพุทธองค์พระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์พระราชาทรงอังคาดหรือว่าเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยพระองค์เองที่ได้ทรงมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่แทนพระองค์ทรงกระทำติดต่อมาอีก7วันพอวันที่8ทรงลืมเนื่องจากที่ได้ทรงมอบหมายเจ้าหน้าที่ไว้จึงไม่มีใครกล้าทำอะไรกว่าพระองค์จะทรงระลึกได้ก็เป็นเวลานานที่สุกลับไปเสียหลายรูปในวันต่อมาก็ทรงลืมอีกที่สุส่วนมากคอยไม่ไหวจึงกลับไปเสียเหลืออยู่จำนวนน้อยต่อมาอีกวันหนึ่งทรงลืมอีกภิกษุกลับไปหมดเหลือแต่พระอานนท์รูปเดียวเมื่อพระราชาทรงระลึกได้ก็เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นแต่พระอานนท์เท่านั้นอยู่เพื่อรักษาความเลื่องใสของตระกูลทรงเห็นอาหารวางเรียงรายอยู่มากมายแต่ไม่มีพระอยู่ฉันวันนั้นได้ทรงอังคาดพระอานนท์เพียงรูปเดียวทรงน้อยพระทัยว่าภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อไม่ได้ทรงรักษาพระราชศรัทธาเลยเมื่ออังคาดพระอานนท์เสด็จแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จัดแจงอาหารไว้สำหรับภิกษุ500รูปแต่มีพระอนุนรูปเดียวเท่านั้นอยู่ฉันนอกนั้นไม่ได้อยู่ทำให้ของเหลือมากมายภิกษุสงฆ์ไม่ได้เอื้อเฟื้อไม่ได้รักษาศรัทธาของข้าพระองค์เลยพระศาสดาไม่ได้ตรัสโทษภิกษุสงฆ์แต่ประการใดเพราะทรงรู้ทรงเข้าพระทัยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตรัสกับพระราชาว่ามหาบพิตรพระสงฆ์คงจักไม่คุ้นเคยกับราชสกุลจึงได้กระทำดังนั้นพระราชามีพระประสงค์จะให้ภิกษุสงฆ์คุ้นเคยในราชสกุลทรงหาอุบายว่าควรกระทำอย่างไรดีหนอทรงตำหนิว่าหากพระองค์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าภิกษุคงจักคุ้นเคยควรจักขอเจ้าหญิงแห่งสักยวงศ์มาเป็นมเหสีสักพระองค์หนึ่งจึงทรงแต่งทูตถือพระราชสารไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ขอเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระมเหสีทางฝ่ายสักยวงศ์ถือตนว่าสกุลสูงกว่าพระเจ้าประเสริฐโกศลแต่เวลานั้นแคว้นโกศลเป็นรัฐมหาอำนาจอยู่ดูเหมือนว่าแคว้นสักกะของสักยวงศ์จะขึ้นกับแคว้นโกศลด้วยซ้ำไปดังนั้นเรื่องพระเจ้าประเสริฐโกศลทูลขอเจ้าหญิงจึงทำความลำบากพระทัยให้แก่พวกสักยวงศ์ไม่น้อยครั้นจะไม่ถวายก็เกรงพระราชอำนาจแห่งพระเจ้าโกศลครั้นจะถวายก็เกรงสกุลของพวกตนจะไปปะปนกับเลือดแห่งสกุลอื่นอันถือว่าต่ำกว่าพวกตนเมื่อประชุมปรึกษาเรื่องนี้กันนานพอสมควรท้าวมหานามจึงเสนอที่ประชุมว่าหม่อมฉันมีธิดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุภคัตติยาเป็นลูกของทาสีเธอมีความงามเป็นเลิศพวกเราสมควรให้นางแก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ประชุมเห็นชอบจึงจัดแจงส่งพระนางวัสภคัตติยาไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่ไม่ทรงทราบจึงโกรธปรานมากพระราชทานสตรี500ให้เป็นบริวารต่อมาพระนางประสูติพระโอรสนามว่าวิฑูรภะความจริงก่อนให้ทูตรับพระนางมาพระเจ้าประเสริฐที่ก็ทรงป้องกันการถูกหลอกเหมือนกันแต่ไม่วายถูกหลอกคือทรงกำชับราชทูตไปว่าจะต้องเป็นพระราชธิดาที่เสวยร่วมกับกษัตริย์เช่นท้าวมหานามท้าวมหานามไม่ขัดข้องทรงทำทีเป็นเสวยร่วมกับพระนางวัสภคัตติยาให้ราชทูตดูแต่ไม่ได้เสวยจริงคงจะมีแผนให้เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจนเสวยไม่ได้ต้องเลิกในทันทีทันใดสมมติว่ามีแผนให้มหาเล็กวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาทูลว่าไฟไหม้พระราชวังซึ่งจะต้องเลิกเสวยในทันทีเพื่อไปดูแลการดับไฟแม้พระนามวิฑูรภะนั้นก็ได้มาโดยฟังมาผิดคือเมื่อพระกุมารประสูติแล้วพระเจ้าประเสริฐที่ทรงส่งราชทูตไปทูลขอพระนามแห่งพระกุมารใหม่จากพระอายิกาหรือยายพระเจ้ายายพระราชทานว่าวัลลภาแปลว่าเป็นที่โปรดปรานแต่ราชทูตถูตึงฟังเป็นวิฑูรภะพระเจ้าประเสริฐที่ก็ทรงพอพระทัยต่อพระนามนั้นต่อมาเมื่อพระชนมายุได้16วิฑูรภกุมารเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัสดุ์ความจริงพระมารดาพยายามทักทานหลายครั้งเพราะเกรงพระราชโอรสจะไปทรงทราบเรื่องราวเข้าแต่พระกุมารทรงยืนยันว่าจะเฝ้าพระอายิกาให้ได้พระนางจึงรีบส่งสารล่วงหน้าไปก่อนเพื่อให้พระญาติปฏิบัติต่อวิฑูรภะอย่างเหมาะสมแต่พระนางก็ต้องผิดหวังเพราะทิฏฐิมานะของพวกสักยะมากเหลือเกินและเป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ฆ่าฟันกันตายมากมายเมื่อทราบข่าวว่าวิฑูรภะกุมารจะเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัสดุ์ทางสักยะวงศ์ก็ประชุมกันว่าจะต้อนรับอย่างไรพวกเขาไม่ลืมว่าพระมารดาของวิฑูรภะนั้นเป็นธิดาของนางทาสีโดยวิฑูรภะเองแม้จะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสริฐที่ก็จริงจะฝ่ายมารดาวรรณะต่ำวิฑูรภะจึงไม่ได้เป็นอุปัตโตสุชาติพวกเขาไม่สามารถให้เกียรติอย่างลูกกษัตริย์ได้จึงจัดแจงส่งพระราชกุมารสักยะที่ประชนอายุน้อยกว่าวิฑูรภะออกไปชนบทหมดเป็นการชั่วคราวทั้งนี้เพื่อไม่ให้ต้องทำความเคารพบุตรแห่งทาสีเมื่อวิฑูรภะเสด็จถึงทางกบิลพัสดุ์ก็ต้อนรับดีพอสมควรพระราชกุมารเที่ยวไหว้คนนั้นคนนี้ซึ่งได้รับการแนะนำว่าเป็นตายายลุงป้าน้าอาและพี่เป็นต้นแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไหว้พระราชกุมารก่อนเมื่อวิฑูรภะถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระราชกุมารรุ่นน้องๆได้ไปตากอากาศในชนบทกันหมดไม่มีใครอยู่เลย วิทูธภะเก็บเอาความสงสัยเอาไว้ในใจพระองค์ประทับอยู่เพียง 2-3 วันก็เสด็จกลับพบเอาความสงสัยติดพระทัยไปด้วยว่าเหตุไฉนพระองค์จึงได้รับการต้อนรับเห็นชายเย็นเหลือเกินขณะที่เสด็จออกจากวังแล้วนั้นบังเอิญนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงวิ่งกลับไปเอาได้เห็นหญิงรับใช้คนหนึ่งกำลังเอาน้ำเจือน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่วิทูธภะประทับเต่าก็พร่ำด่าว่านี่คือแผ่นกระดานที่วิทูธภะบุตรของนางทาสีนั่งนายทหารผู้นั้นเข้าไปถามทราบเรื่องโดยตลอดเมื่อกลับมาถึงกองทัพก็กระซิบบอกเพื่อนๆเสียงกระซิบกระซาบแผ่กว้างออกไปจนรู้กันหมดทั้งกองทัพพระชุมานก็ทรงทราบด้วยเป็นครั้งแรกที่ทรงทราบกำเนิดอันแท้จริงของพระองค์ว่าสืบสายมาอย่างไรทรงพิโรธมากอาฆาตพวกสักยะไว้ว่าเวลานี้ขอให้พวกสักยะล้างแผ่นกระดานที่ประทับนั่งด้วยน้ำที่เจือด้วยน้ำนมก่อนแต่เมื่อใดทรงได้ราชสมบัติในแคว้นโกศลเมื่อนั้นจะเสด็จกลับไปล้างแค้นโดยเอาเลือดในลำคอของพวกสักยะล้างแผ่นกระดานนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนที่2ของรายการนะคะ